بسم الله الرحمن الرحيم. شرح حال التتاري ملخصا متساري وحالي التتاري. قال الموفق عبد اللطيف في خبر التتار: كوس هباري التتار هو حديث يأكل الأحاديث. عين مزنغمزو yenye uwezo wa kumaliza mazungumzo yote, kwa maana ya kuwa watu wakiwa wanazungumzia tatari na pembeni kuna watu wanazungumzia kitu kingine, basi kwa uzito wake na kwa kuvuta hisia wataacha kuja kusikiliza haya yanayohusu tatari. Wa khabaru ni yetu ila khabara, habari inayo kunja na kuzikusanya habari zote. Tarikhu ni yunsi tawarikha, ni historia inayosahalisha historia nyingine. Wanazilatun tusaghiru kulla nazila, ni janga linalolifanya liwe dogo janga lingine lolote. Wafadihatun, na ni msiba na janga kubwa. Tutabiku al-arda, janga na msiba uliofunika ardhi. Utamlauha, na kujaza ardhi. Mabaina tuli ila al-ardi, kati ya upana urefu na upana. Hadhihi al-umma lughatuhum mashubatu bi lughati al-hindi, umma huu wa watu waitao at-tatar lugha yao imechanganyika na lugha ya Kihindi. Yanahum fi jiwarihim, kwa sababu wako jirani na India. Wabainahum, kati ya walipo hao atatari wa baina akata akati ya Maka, arbaatu ashhuri, ni mwendo wa miezi minne kwa mwendo wa zamani. Wahum bin nisbati ila Turki, na wao unapoangalia na Waturuki kiwalinganisha, na yarabu lujuhi, nyuso zao ni pana, wasi wa sudur, wanavifua vipana, kifafu la ajazi, wana makalio ya Kihindi. Bila shaka unajua makalio ya Kihindi yanakuwa haya, kama vile mtu hana makalio, yani ni sawa sawa kutokea kwenye mgongo kuja mpaka chini, tofauti na makalio ya wanawake wa Kiafrika. Sigharu la turafi, wenye viungo vidogo, mikono na miguu. Sumuru la alwan, na rangi zao ni rangi ya maji ya kunde. Sari'u al-haraka fi al-jismi, wana harakati za haraka haraka, si watu watulivu, si kwenye mwili wa rai hata maoni yao. Taswilu ilayhim akhbaru al-umami, habari za mataifa mbalimbali za wafikia. Wala tasulu akhbaruhum ila al-umam, lakini habari zao hazifiki kwa mataifa mbalimbali. Na hilo ushahidi wake unajidhihirisha kuwa hata wewe unayenisikiliza sasa, pengine ndio mara ya kwanza kusikia habari za watu waitwao at-tatar, lakini wao habari zako kuwa kuna Maafrika aishi katika bara la Afrika wanazo. Wakalama yakdiru jasusu na yatamakana minhu, ni mara chache sana mpelelezi au jasusi kutumwa kwenda kwao akamudu kupata taarifa nyeti kutokana nao. Yana lghariba la yashtamiu bihim, kwa sababu mgeni hawezi kuchanganyika nao wasieleweke. Ashabihiani nao, waidha aradu jihatan katamu amrahum, wakikusudia upande fulani kwenda, kawaida yao huficha swala lao. Wanahadhu dafa, na husimama kwa pamoja, huondoka kwa pamoja, dafa min wahida. Fala ya'lamu bihim ahlu baladin hatta yadkhulu, watu wa mji wote hawezi kuwajua kuwa hapa kuna watu fulani mpaka waingie. Wala askaru, wala jeshi haliwajui, hata yukhalitu, mpaka wachanganyikane nalo. Falihadha tafsudu ala nasi ujuhul hiyali, ndiyo maana huharibika juu yao sura mbalimbali za hila na ujanja. Watadhiku turuku lharbi, lakini pia huwafinyu sana njia za kukimbia, kuwakimbia. Wanisahum yukatilna karijalihim, wanawake wao hupigana kama wanamume. Walghalibu ala silahihim shabu, sehemu kubwa ya silaha zao wanazozitumia ni mishale. Wa akluhum ayu lahmin ujida, na chakula chao ni nyama yoyote itayopatikana. Walaysa fi qatlihim istithna wala ibqa'u, katika tabia yao ya kuua watu hawa vui na kutenganisha kwamba muue huyu amwache huyu. Wala kubakisha. Yaktuluna rijala wa nisaa wal atfala, na watu wote. Kana kasduhum ifnaa nawi, na lengo lao lilikuwa ni kumaliza kabisa aina ya watu wasiokuwa wao. Wa ibadatilla, ibadat alalami, na lengo lao lilikuwa ni kuharimaliza kabisa ulimwengu. La kasdu almulki walmali, lakini si lengo la kupata utawala na mali. Wakala ghairuhu ardu tatari bi ardi biladi sini, ardhi ya hawa tatar iko pembezoni mwa nchi ya China. Ahum sukanu barari, ni watu wa kuishi maporini. Wa mashuhuruna bishari walghadri, ni watu mashuhuri kwa uovu, shari na kutotekeleza ahadi. Wasababu dhuhurihim anna iqlima sin muttasi'u, sababu ya kutokeza kwao ni kuwa eneo la Uchina ni pana. Dauruhu sitatu ashhuri, mzunguko wa China kama utataka kuzunguka miezi sita. Wa huwa situ mamalik, ziko tawala sita mien China. Lahum malikun hakimu ala almamaliki siti, na wanamtawala anayetawala tawala zote sita. Huwa alqanu alakbaru bitamghaj, falme mkubwa anaitwa alioko Tamghaj. Huwa kalkhalifa, ni kama khalifa kwa Uislamu. Anasema wakana sultanu yahid almamaliki siti, mtawala wa moja ya tawala hizo sita huwa Dush Khan, kad tazawaja bi ammati Jankiz, alioa shangazi yake Jankiz Khan. Fahadhara zairan li ammatihi, akafika kwa ajili ya kumtembelea shangazi yake. Wakad mata zaujuha, wakati huo shangazi alikuwa amefiwa na mumewe. Wakana kad hadhara ma Jankiz Khan Kulshu Khan, alikuwa amefika pamoja na huyo Jankiz, alikuwepo Kulshu Khan. Fa'alamatuhuma anna al-malika lam yukhallif walada, yule mama akawapa habari kwamba mfalme hakuacha mtoto. Asharatni ala ibni akhiha, akamashiria mtoto ndugu yake. Ayakuma mukamahu, huwa achukue nafasi yake. Faqama, akasimama. Wandhamma, akajiunga, ukajiunga naye khalkun, kundi kubwa tu min al-mughul, la watu kutoka Mongolia. Ni kundi fulani, ni aina fulani ya watu waliopo katikati ya bara la Asia. Kuna nchi kwa sasa inaitwa Mongolian. Tumasayara taqaduma ila alqani alakbar, thumma sayyara taqaduma ila al-qani al-akbar huyu mtoto wa ndugu yake baada ya kushika madaraka alipeka habari na maneno ya kuonesha kwa watu kwamba huyo Al-Qani Al-Akbar hafai, ameshachoka, hastahili tena kuwa madarakani, pamoja na kwamba anafaa. Atakadu ni ile hali ya kuwafanya watu wamuone mtu kuwa hafai. Kama vile kitu cha zamani hivi ambacho hakitumiki tena, kiko store tu kwa ajili ya maonyesho. Fastashata ghaidhan, akachachamaa kwa hasira. Waamara biqatli adhnabi lkhaili, akaamuru mikia ya farasi katwe, alati uhudiati, iliyotolewa kama zawadi. Wataradaha, akawafukuzilia mbali wale farasi. Wakatala rusula, wajumbe waliotumwa kuleta ujumbe ule akawaua. Likauni tatari lam yataqaddam lam lahum sabiqatun bitamalluki, kwa kuwa tatari haikupata kutangulia kwao ile hali ya kutawala. Sabiqatun bitamalluki, kwamba hawakuwahi kushika utawala huko nyuma. Inama hum badiatun asin, wao ni watu wa vijijini na majangwani na chini huko shamba China. Masamia Jenkins Khan aliposikia huyo Jenkins wa sahibu Kulshu Khan, tahalafa ala taabudi, walikula kiapo cha kushirikiana. Wa adhara alkhilafa lilkhan, wakaonyesha tofauti yao kwa huyo Khan. Wa atatuhuma umamun kathira, yakawajia watu wengi wakawajia. Falam yukni dhalika shay'a, lakini hilo halikusaidia chochote. Thumma qasadahum wa qasaduhu, kisha akawaendea wakamwendea. Tawaka bainahum malhamatun nazima, ukatokea mapambano makali. Fakasaru khana al-azama, yule wakamvunja na kumdhoofisha huyo Khan. Wamalaku biladahu, nchi yake akaitawala. Wastafhala sharuhum, shari za hawa mabwana tatari zikawa kubwa. Wastamara mulku baina Jenkins Khan wa Kulshu Khan ala almusharaka, ukaendelea utawala kuwa kati ya mabwana hawa wawili kwa njia ya ushirikiano. Thumasara ila biladi Shakun min nawahi sini, kisha wakenda hao mabwana wawili wa Kulshu Khan na Jenkins mpaka maeneo ya China. Famalakaha, wakayatawala. Falmamata Kulshukhan, Kulshukhani alipokufa, fakama mukamahu waladuhu, nafasi yake kachukua mwanaye. Fastabafahu Jenkins Khan, Jenkins Khan akamdhalilisha. Fawathaba alihi, kamrukia. Wadhafira bihi, na kumtia mkononi, kamkamata. Wastakalla Jenkins Khan wadanati lahu tataru, akawa mtawala ni yeye sasa. Mtawala akawa ni yeye huyu Jenkins Khan. Watatari wote wakamtii na kumsikiliza. Wakadat lahu, wakamnyenyekea. Waatakadu fihi lilahia, akaamini kwamba ana sifa za kuwa Mungu. Wabalaghu fi taatihi, walizidi mno katika kumtii. Makana awal khurujihim fi sanati 66, mwanzo kutoka kwao ulikuwa ni mwaka wa 606. Biladihim, kutoka katika miji yao. Ila nawahi Turki, mpaka maeneo ya Uturuki. Wa Farghana, na Farghana. Arsala Khawarizmi Shah Muhammad ibn Takshi, Khawarizmi akamtuma Muhammad sahibu Khurasana, alikuwa kiongozi wa Khurasana. Ladhi abada almuluka, huyo Muhammad aliyemaliza watawala. Akadha almamalika, na kuchukua maeneo yao waliokuwa wakiatawala. Azama la kasdi al-khalifa, kazimia kwenda kwa khalifa, falabiatahaya lahu, mata mazingira haya kuwa rafiki kwake kama takadama. Waamara ahla Farghana wa Shasa wa Kasan wa tilka al-biladi, kaamuru watu wote wa maeneo hayo. Tilka al-biladi al-nazha, nazha al-amira. Na mji huo akaamuru miji anuza ifanye matembezi na utalii na picnic. Tilka al-bilada an-naziha, miji hiyo iliyokuwa na utalii na shaufa kwa matembezi, ni al-amira, iliyostawi bilkhalai, kwa kuwa na maeneo yasiyo na watu, waljalqi, ila Samarkandi, katika maeneo ya hala yasiyo na watu ni Jalqi mpaka Samarkandi na wengine. Thumma kharrabaha jamia, akayaharibu yote, khaufa mina tatari, kwa kuogopea tatari, ayamlikuwa wasije wakayamiliki wakafaidika. Liilmi annahu la taqata lahu bihi, kwa kujua kwake kwamba hana uwezo wa kukabiliana nao. Masarat tataru, tatari wakenda, yatakhatafuna, wakipora watu, wayankuluna ila sanati 15, na wakihamisha, wayatanakalu, wakihama kuhama mpaka mwaka wa 15. Faarsala fiha Jenghis Khan, akatuma kuhusu hawa tatari ujumbe kwenda kwa sultani Khawarizmi Shah, rusulan, wawa ujumbe wa watu wa hadaya na zawadi. Wakala rasulu inna lkana lakbara yusallimu alaika wa yakulu laka, bwana mheshimiwa mtawala na mfalme mkuu anakusalimia na anakwambia, laisa yakfa ala idhamu shanika, laisa yakfa alaya idhamu shanika, ni jambo lilo wazi kwangu utawala wako mkubwa, wa mabalakta min sultanika, na hatua na ngazi iliyofikia ya utawala wako, wanafudhi ya hukumika na kupita kwa maamuzi yako, ala lakalimi juu ya maeneo mbalimbali. Wanaara nami ninaona musalamataka min jumlatil wajibati, kuishi kwa amani na usalama na wewe ni katika jumla yanayonipasa kuyafanya. Anta indi mithlul a'azzu auladi, na wewe kwangu ni sawa na mtoto wangu mwenye kipenzi. Wa khafin anka, na pia si jambo lililojificha kwako. Nani tamallaktu sina, kwa mimi nimetawala China. Anta akhbaru nasi bibiladi, nawe ni mjuzi zaidi na mzoefu kuliko watu wengine kwa kuijua nchi yangu. Naha matharatu al-asakir, kwamba ndipo mahala yanapotoka majeshi, walkhuyuli, farasi, adini dhahabu alfidda, wafiha kifaya tu na ghairia, na mna vitu chungu mzima ambavyo vinatosheleza maeneo mengine. Fain raita antaqida bainana almawadda, kama utaona ni busara kujenga uhusiano bainana kati yetu, wa baina Jenghis Khan bidhalika, vizuri. Watamura tujara bisafari taalimu ni maslahataini, na kama utaona ni maslahi kuamuru wafanya biashara kusafiri kujifunza maslahi mawili. Faalta, tafanya hivyo. Faajabahu Khawarizmu Shah, Khawarizmu akajibu, ila multamis tamasihi, matakwa yake. Wabashara Jenghis Khan bidhalika, akampa habari njema cha Jenghis Khan kuhusu hilo. Wastamara alhalu ala almuhadara, hali iliendelea hivyo katika kubaliano ya amani. Ila anwasala min biladihi tujaru, mpaka walipofika kwenye nchi yake China wafanya biashara. Wakana khalu Khawarizmi Shah, mjomba wa huyo Khawarizmi alikuwa yanubu ala biladi Mawara an-Nahri, anatawala kwa niaba ya mji uitwao Mawara an-Nahri, maao 20,000 faris, akiwa pamoja na wafursi 20,000. Fashara hati nafsu huyo, nafsi yake ikapatwa na tamaa ulafi wa mali ya tujari za wafanya biashara. Wakataba sultana yakulu, akamwandikia mfalme kwa kusema, inna ulai alqauma kad jau biziji tujara, kuna watu hapa wamekuja wana vazi la kibiashara. Makasdum illa tajasusa, lakini hawana lengo lolote zaidi ya kutupeleleza. Faina adhinta li fi, kama utaniruhusu, faadhna lahu fi bil ihtiyati alayhim, kama adhinisha achukue tahadhari na watu hao. Fakabadha alayhim, akawakamata, waakadha mwalahum, akachukua mali zao. Fawaradat rusulu Jankiz Khan ila Khawarizmi Shah, wakenda wajumbe wa Jankiz Khan kwa Khawarizmi, yatakulu innaka ataita amanataka tujara, wewe umewapa mfanya biashara wako amana, fakadhata ukavunja uaminifu, alghadru kabih, na kuvunja ahadi jambo baya. Huwa min sultani alislami akba, na kwa kiongozi wa Kiislamu ni baya zaidi. Fainza amta, kama unadai alladhi faalahu khaluka bighairi amrika, kuwa kilichofanywa na mjomba wako si kwa amri yako, fasalimu ila inatukabidhi tujuni la kumfanya. Faila, lakini kama si hivyo, saufa tushahidu minni ma taarifu ni hivi, punde hivyo utaona jambo ambalo utakuja kunijua hutu ni sahau daima. Fahasala inda Khawarizmi Shah, ndipo ilipompata Khawarizmi Shah mnarubi hofu, ma khamara aklahu, iliyovuruga akili yake. Fatajallada, akapoa, akabaki hapo ameganda. Waamara bikatli rusuli, kaamuru wajumbe wote wauawe. Fakutilu, wakauawa. Fayala min harakati lama ahdara lima ahdarati min dayai lmuslimin, asema tutampata wapi mtu wa kuanzisha vuguvugu kwa damu za Waislamu zilizomwagwa. Waajirati bikulli nuqtatin sayran min ad-dami, na kwa kile kilicho tiririsha kila nukta mafuriko na ya damu. Thumma sara Jankiz Khan ilai, kisha huyo Jankiz Khan akaenda kwake. Fanjafala Khawarizmi Shahan jai aun ila Naisabur, akakimbilia Khawarizmi kutoka Jaihun mpaka Naisabur. Thumma sara ila Burji Hamadhan, akaenda kwenye jumba la Hamadhan ni mjuo roba mina tatara, kwa kuwa kihofia la tatara. Fahda kabihi ladu, maadui wakamuona. Fakatalu kula manmahu, wakamuua kila aliyeambatana naye. Wanaja huwa binafsihi, yeye mwenyewe akaokoka kwa jitihada zake. Fakadha almaa ila jazira, akaingia kwenye maji mpaka kwenye kisiwa. Walahikatuhu illatu dhatu ljambi, akapatwa na ugonjwa unaoitwa dhatu ljambi. Huu ni ugonjwa wa kupatwa na uvimbe unaosababisha joto katika maeneo ya mbavu na mengine. Anasema sababu yake kitaalam, maumivu ya upande mmoja yatokanayo na baridi au rheumatism. Kitaalamu unaitwa Plausri, ni Pleurisy, ndio dhatu ljambi. Famata biha kafu, kwa ugonjwa huo wahidan farida kia peke yake. Makofi na fi shashin, akatiwa kwenye sanda fishashi firashin kanama. Shash ni kitu kama bandage hivi, mitengenezo kwa ngozi, chepesi, akimetengenezo kwa pamba, ambacho hutumika kufungia majeraha. Na wakati mwingine hutumika hata kufungia kiremba, au kufunika kichwa, au uso, kama imetokea jeraha. Hiyo ndiyo shash. Kwa hiyo nikijitambaa hivi cha juu ya godoro lake kana mahu alichokuwa nacho. Wadhalika fi sanati 17, hata hilo ilikuwa ni mwaka wa 17 wa malaku jamii ya Khawarizmi, wakamiliki eneo lote la Khawarizmi Shah. Allahu alam.